چی خالق تا دا تخلق تا منا راغلا لتیارو خاورو زرغون رنا راغلا دا ادم پنم یو گل پکی راشن شوا لمسکا سرین ویخولا راغلا دا مولا دا استاز تاجی پر سر شو پرشتو لرکس هم سودا راغلا رب ویل چیز پر آزبان دی خبریم پسجدشی دا اسرار دنیا راغلا پرشتی چی و آدم تپ تعظیم شوی دا ابلیس پز لد کبر هوا راغلا دویز پیدا لزلن دولم بویم دی دا خارو گودا گی تخندار آغلا عجیب دا زبدلا رسوج دکلم نانا نکی گی او نمی رزار آغلا نانا نکی گی او نمی رزار آغلا جلالی شور ویل زمائی رتلی ستاپ سربان دی بیدری غس ازار آغلا جلالی شور ویل زمائی رتلی ستاپ سربان دی بیدری غس ازار آغلا ابلیس وی زبدا ٹول کلم بیلاری بس و مات دا چل وال اجدہار آغلا جلالی شور ویل زمائی رتلی ستاپ سر باندی بیدری غس ازار آغلا داد خارو بڑا گی بدر تس پکڑم رات تنگ دیشی پر سری بلار آغلا رب ویل چی حق ڈلا بط باکڑم کم ڈل چی تر سنگ داستار آغلا رب آدم ہوا توی چی پیر زوینا دا جنت می پورتا راغلا نعمتنا خوش آلی ٹولی در جارشا بس کوئی چی موسطا تا بیا راغلا ہو یا وخا برشت چی ها غوانا ورنگ دین شی پر دیمی سلا راغلا پا آدم دا خوش آلی سفی خوریشوی ور سرچی تر جنتا ہوا راغلا جنتی جامی ددوالو وی پغالا دا جنت لا سانگو سانگو شرنگا راغلا دوی جوڑی سرگی او بلتا سر مسکی زلون واوائل پشندو مسکا راغلا خونا ساپا دا ابلیس لات دی ورستا ساد زلو تا دا سہوی خطا راغلا پخوراک دا غوانی دا میو دی بی حجاب شول دوالو حیا راغلا اوٹا والدوالو پشنو پالو زانونا ادم جالی هم حوا پو جڑا راغلا لجنتا لاندیز مکی ترا کز شول ازمو ی نپری لخواد مولا راغلا سر و رکو خو یو بلی سر بیامون پتو بوی د زلگو تسلا راغلا رب و ازمکی تخکو لاور کول وختل چی بی بی سر دجوان لبابا راغلا چی بی بی سر دجوان لبابا راغلا پر ژوندون د روزه ماتی زیرای وشو پر ژوندون د روزه ماتی زیرای وشو پر کاروان د روزه ماتی زیرای وشو د ویالی پر غاړه دنګ خورما راغلا پر ژوندون د روزه ماتی زیرای وشو دویالی پر غار دنگ خور مار اغلم پر کاروان دار و جماعتی زیرای وشو پر جواندون دار و جماعتی زیرای وشو دویالی پر غار دنگ خور مار اغلم دویالی پر غار دنگ خور مار اغلم.